Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muhterem seyirciler. Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize başlıyoruz. Bu sureye Lokman suresi adının verilmesi, 12. ayet-i kerimede Lokman'ın adı geçmesindendir. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu biz Lokman'a hikmeti verdik diyor. Niçin verdiğini de söylüyor, Allah'a şükretmesi için. Demek ki bilgi odur ki kişiyi Allah'a bağlar. Bilgi kişinin Allah'a olan şükrünü artırandır. Bir bilgi insanı Allah'tan uzaklaştırıyorsa ona bilgi demek mümkün değildir. Lokman ki bir kısım ilim adamlarımıza göre peygamberdir. Hayır, peygamber değildir diyenler de bir kere salih bir insandır. Alim, salih, hakim bir insandır. Allah Celle Celaluhu ona hikmeti verdik demiş. Ve onun söylediği birçok nasihatı bu surede Rabbimiz nakletmiş. Bize de örnek göstermiş Lokman'ı. Hikmet, kişinin sözleri ve davranışlarının Allah'ın kitabına ve tabiata uygun olması halidir demişler. Yani öyle bir söz söylüyorsunuz ki, yaratılışa uygun, tabiatla uyum sağlıyor ve aynı zamanda o tabiatı yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kitabıyla da uyum sağlıyor. Öyle bir davranışta bulunuyorsunuz ki o davranışınız tabiata uygun ve tabii. Hani bazı insanlar, eğitimciler özellikle, yavrucuğum veya beyefendi veya hanımefendi, yapmacık olmasın, kendini bırak, tabii halini öne çıkar. Tabii halin en önemlidir der. Biz çevremizin etkisiyle tabii halimizi değiştiriyoruz. Bu sefer hani keklik için söylerler, karga için söylerler. Kekliğe özenmiş ama kendi yürümesini de unutmuş derler. Karganın yürüyüşü pek güzel değildir. Bakarsanız yeryüzünde yürürken veya damlarda dolaşırken bu eskiden güzel yürürdü derler. Kekliğin yürüyüşüne özendi. Ne keklik gibi yürüyebildi ne de kendi yürüyüşünü koruyabildi diye örnek verilir. Doğru değil tabii de insanlar bazı olayları anlatmak için hayvanlar aleminden örnekler vermişler. Hikayeler uydurmuşlardır. Tabii halimizi korur. Davranışlarımız tabiata uyumlu ve aynı zamanda Kur'an'ın kurallarına da uyumlu olursa yaptıklarımız hikmetli, söylediklerimiz de hikmetli olur. Bu da bizim şükrümüzü artırır. Allah Celle Celaluhu'ya olan şükrümüzü artırır. Hikmetimiz şükrümüzün artmasına sebep olur. Peki bizim şükrümüzün artması Allah Celle Celaluhu'nun ilmine, kudretine bir katkıda bulunur mu? Hayır. Bütün insanlar iman etseler Allah'ın ilmi artmaz, kudreti artmaz. Bütün insanlar isyan ve inkar etseler gücünden, kuvvetinden ve ilminden hiçbir şey eksilmez. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var derler. Yok, bizim namaza ihtiyacımız var. Ekmeğe ihtiyacımız olduğu gibi. Rabbim de diyor ki, وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ Şükreden kendine şükretmiş olur diyor. Faydası kendisinedir diyor. Birisi size bir çay ikram ettiğinde teşekkür ederim diyorsunuz. Bu teşekkürümüz de aslında sizin kendinizedir. O adama değil. O iyiliğini yaptı. Şükür bile beklemedi sizden. Teşekkür bile beklemedi. Zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime var. La ve la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Biz sizden yaptığımız iyiliğin karşılığı olarak karşılık beklemiyoruz. Hatta teşekkür bile beklemiyoruz. Teşekkür de beklemez. İyilik yapan teşekkür beklemez ama iyilik yapılan teşekkür etmelidir. Teşekkür eden de kendisine teşekkür etmiş olur aslında. Teşekkür ederim dediğinizde karşı taraf insanın gönlündeki sevginizde artma meydana gelir. Kredinizi artırıyorsunuz. Yani sevgi kredinizi artırıyorsunuz. Kendinize iyilik yapmış olursunuz. Ve men kefera, kim de nankörlük yaparsa, inkara yönelirse, fe innallâhe ganiyyün hamid. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu ganidir. Kimseye muhtaç değildir. Kimsenin ibadetine, şükrüne, hamdine, tesbihine, imanına, ibadetine muhtaç değildir. Zaten o zatında övülmüştür. Biz onu översek, elhamdülillahi rabbil alemin diye Allah Celle Celaluhu'ya hamd edecek olursak, Allah bizim övgümüzü artırır. Meleklerine der ki, siz de onu melekler aleminde övünüz. Yani biz hamdimizle de kendimize fayda veririz. Ve iz kâle Lokmanu libnihi ve huve ya'izuhu. Bir gün Lokman oğluna dedi ki, oğluna nasihat babında şöyle dedi. Ya büneyye, ey oğulcuğum, oğlum değil, oğulcuğum, sevginin ve şefkatin de yüklendiği bir kelime. La tüşrik billah, sakın Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür diyor Lokman aleyhisselam. Bütün pislikler şirkten kaynaklanır. Şirk kelimesini çokça tekrarladım. Kur'an tekrarladığı için ben de tekrarlayacağım. Şirk kelimesi, şirket kelimesi aynı kelime. Şirket bir müessesede iki veya daha fazla insanların hisseleri oranında söz sahibi olduğu bir kurumdur. Şirket. İki arkadaş bir araya geliyorlar. 50-50 koyuyorlar, ortak oluyorlar. Veya biri 90 koyuyor, birisi 10 koyuyor, ortak oluyorlar. 90 koyan 90 oranında söz sahibi, 10 koyan 10 oranında söz sahibi şirket. Veya 100 kişi, 1000 kişilik şirketler oluyor. Hisseleri oranında söz sahiplerler. Şirket, Yani Türkçe karşılığı ortaklık. Arapçadan geçme. Şirk de öyle. Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde, biz ayet-i kerimede diyoruz ki, Rabbim bize öğretiyor, velillahi mülkü's semavati vel arz. Göklerin ve yerin mülkiyeti de Allah'a aittir. Hakimiyeti de Allah'a aittir. Ama birileri çıkıyor, hayır diyor. Yaratan o, yöneten biziz. Yani biz de ortağız bu işte. Veya filan abilerimiz ortak. Onların sözlerini biz tutarız, Allah'ın sözlerini tutmayız. İşte Allah'a ortak koşma. Tarihin en derin zamanlarından beri geçerli. Kabil'den beri geçerli. Kabil demiş ki, Allah'ın kuralları değil, benim kurallarım geçerli olacak bu konuda demiş. Hala bu çağda da biz Allah'ın dediklerini değil, kendi dediklerimizi uygularız. Veya filanın dediklerini uygularız diyenler Allah'a onu ortak koşarlar. Lokman oğluna diyor ki, oğulcuğum, en çok sakınacağın konu Allah'a ortak koşmaktır. Çünkü şirk büyük bir zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Bir kişi düşünün, Allah'a ortak koşuyor. Diyor ki, ben Allah, peygamber tanımam. Ben bu dünyamda, bu dünyadaki yaşayan insanların koyduğu kurallara göre hareket ederim. Ben Allah, peygamber tanımam diyor. Biri de veya binlercesi de Allah'ı tanıyoruz, peygamberi de tanıyoruz. Onun dedikleri de doğru ama yapamıyoruz diyenler var. Veya şöyle diyeyim. Yeryüzündeki bütün fahişeler günahlarını bir araya getirseler Allah'a ortak koşanın günahına denk günah işleyemezler. Yeryüzünün bütün hırsızlarının günahını toplasanız, Allah'a ortak koşan insanın günahına denk günah işleyemezler. Çünkü bütün hırsızlıkların, fuhşun, köşe dönmelerin, insan bedeni satmaların, organ mafyasının, uyuşturucu mafyasının, her türlü pisliğin temelinde Allah'a ortak koşmak var. Çünkü Allah'a inanmayan adam bütün bu pislikleri yapabiliyor, yaptırabiliyor, yapacak insanlar üretiyor. Ben dünyam için çalışırım diyor. Öyleyse ben bu dünyada her türlü, nasıl olsa ölünce hayat bitecek, her şeyi yaparım diyor. Her şeyi yaparım diyor. Her şeyin içerisine her şey giriyor. Bu sefer yetkili makamlara gelince de o her şeyin yapılabileceği ahlaksızlıkların kanunlarını hazırlıyor. Ve bütün pislikler o şirkten kaynaklanıp geliyor. Onun için sevgili Peygamberimizin mesaj olarak bize sunduğu Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri iman, iman. Yani şirkin yok edilmesi. Ve bizim Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in ve Zebur'un ve diğer kitapların müşterek sözü La ilahe illallah'tır. La ilahe derken şirkin kökünü kazıyorsunuz. Çünkü Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yok diyorsunuz. İllallah derken de imanı yerleştiriyorsunuz. Dikkat edin. La ilahe deyip durmak yasak. İllallah'ı beraber söyleyeceğiz. Çünkü la ilahe demek Allah yok demek. İllallah ile imanı ikrar etmiş oluyoruz biz. 14. ayet-i kerimede ve vassayna l-insane bi valideyhi hamalathu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni en eşkur li ve li valideyk ileyyel masir. Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Aslında burada tavsiye emrettiktir. Çünkü İsra suresinde وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anne babaya iyilik yapmayı hükmetti, karara bağladı o Allah Celle Celaluhu. Anne babayı ikisini beraber bir kelimeyle ifade etmiş. Bir valideyhi derken Türkçe'de yok bu kural. Türkçe'de tekil var, çoğul var. Arapça'da bir de ikil var, yani tesniye var. Ama hemen arkasından anneye özel dikkatimizi çekiyor. Anne babaya iyiliği Rabbim emrediyor. Ama anneye özel bir itina gösteriyor Rabbimiz. Hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin. O çocuğun annesi o çocuğunu zayıflık üzerine zayıflık üzerine onu taşıdı. Yani mesela hamile kaldı, ilk günler hafif, ileriki günler çocuk ağırlaştıkça anne daha bir yükü hisseder oluyor. Hareketlerinde ağırlık meydana geliyor. Bazı rahatsızlıklar oluyor. Doktora gidiyor, doktorlar ilaçlar veriyor. Yani anne bir zorluk içerisine giriveriyor. Buradan şunu bize dikkatimizi çekiyor. Baba anne gibi aynı zorluklara katlanmıyor. Ama baba da kazanıyor. Babanın kazanmak için sarf ettiği enerjiyi topladığımızda annenin o karnında taşıdığı döneme denk gelmiyor. Yani baba sırtında 100 kiloluk yükü taşıyarak, hamallık yaparak evin geçimini temin etse, çocuğun büyümesini sağlayıcı her türlü iaşe ve ibadetini, yiyecek, içecek ve giyeceklerini ve barınmasını sağlasa, zaten babaya, anneye iyiliği başta zikretmiş Rabbim. Babayı bir tarafa bırakmıyor. Fakat sırtta taşınan 100 kilodan karında taşınan 2 kilo, 3 kilonun daha ağır olduğunu anlamamıza Rabbim dikkatimizi çekiyor bizim. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Çocuğun sütten ayrılması da 2 yıldır diyor Rabbim. اَلِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ Annene, anne babana ve bana şükret. Bana ve anne babana şükret. Bunu da biz tavsiye ettik diyor Rabbim. Önce bana, tabii önce kendini zikrediyor Rabbim. Niye? Bizim en sevdiklerimizi yaratan o. Annemizi yaratan o, babamızı yaratan o, eşimizi yaratan o. Bütün sevdiklerimizi yaratan o. Onun için başta Allah Celle Celaluhu'ya teşekkür edeceğiz. Onun arkasından anne ve babaya. Kur'an'da bu birkaç defa tekrarlanıyor. Hemen Allah'a ibadetin arkasından anne babaya iyilik. İsra suresinde biraz önce okuduğumuz ayet-i kerime. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانًا Burada da bana şükret, anne babana teşekkür et. اِلَيَّ الْمَصِيرِ Dönüş bana diyor Rabbim. Dönüş bana. Hepimizin dönüşü ona. Şu anda ben nefes alıyorum, siz de alıyorsunuz. Her nefes alışımızda bir nefes boyu Rabbimize yaklaşıyoruz. Nefes alırken seviniyoruz. Çünkü vücudumuza bir oksijen geliyor, sıfır alıyoruz ama aynı oksijenin ömrümüzü yaktığını da hesap ediverin bundan sonra. Hayat veriyor, hayat verirken hayatı alıyor aynı zamanda. Öyleyse hazırlıklı olalım. Anne babanın her dediğine itaat edilecek mi? Şimdi günümüzün sorunlarından bir tanesi de bu. Mesela bir öğrenci üniversitede İslami çizgiye geçmiş. Babam işte filan makamda. Yani bayağı etkili bir yerde. Annem de şöyle bir görevi var. Ben üniversiteye geldikten sonra namazımı kılmaya başladım diyor. Şimdi eve dönüşümde, tatillerde gidişimde benim sofrada içki almamamdan babam da annem de rahatsız, içmem istiyorlar diyor. Fazla sarhoş değiller ama mutlaka bulundururlar. Benim de almamı istiyorlar. Ben de içmiyorum. Ne yapayım diyor. Sabah namazına kalkmamdan rahatsız oluyorlar diyor. İki sorusu vardı bir delikanlının. Dedim ki içkiyi içmeyeceksin. Sabah namazına gelince evin kapılarında gıcırtı meydana geliyorsa onlara menteşelerine bir zeytinyağı süreceksin. Gıcırtamaz. Giriş, çıkış, abdest alışında ses çıkartmamaya dikkat edeceksin. Yani annen, baban senin uyandığından haberleri olmasın. Uykularını rahatsız etme. Aşağıdaki komşular rahatsız olmasın. Yukarıdaki komşular rahatsız olmasın. Buna dikkat edeceksin. Ama namazı kılmaya devam. İçkiyi içmemeye yine devam. Rabbim bunu da düzene koymuş. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmin fela tudi'hüma. Eğer annen ile baban